Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 lutego, jest 13. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. W Willingen wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego na podium dwóch Polaków. Nie żyje Wojciech Pokora, aktor zmarł w wieku 83 lat. Silne opady śniegu na zachodniej Ukrainie sparaliżowały pracę przejścia granicznego w Szeginiach. Kamil Stoch, drugi, Piotr Żyła był trzeci w konkursie Pucharu Świata w skokach w Willingen. Wygrał Norwek Johan André Forfang, który wyprzedził Stocha o 2 punkty. Polak został zwycięzcą cyklu Willingen 5 i ponownie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. 7. miejsce zajął Dawid Kubacki, 8. Maciej Kot, 12. Stefan Hula. Były to ostatnie zawody przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pjongczangu. Ulubiony aktor Stanisława Barei. Będziemy go pamiętać z ról w filmach Poszukiwany, Poszukiwana, Brunet Wieczorową Porą, Miś. Mowa o Wojciechu Pokorze, aktor zmarł w wieku 83 lat. Dla Artura Barcisia Wojciech Pokora był mistrzem, na którym się wzorował, dla którego komedia nie była wygłupianiem się, tylko poważną sprawą. I zawsze, kiedy stałem obok niego na scenie, czułem to wzruszenie, ten zaszczyt właśnie, że gram z tak wspaniałym, z tak wybitnym, z tak genialnym aktorem. Pracę z aktorem wspomina też aktorka Krystyna Janda. Od kilku lat grał u nas w fundacji w spektaklu Trzeba zabić starszą panią. No i w Zemście. Jego umiejętności, jego kontakt z ludźmi, no uczył nas wszystkich wszystkiego. Jak być aktorem, człowiekiem, jak być zadowolonym z życia. Wojciech Pokora to jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych polskich aktorów komediowych. Był wykładowcą Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Po raz pierwszy wystąpił w 1953 roku w filmie Przygoda na Marienstadzie. Silne opady śniegu na zachodniej Ukrainie na prawie 10 godzin sparaliżowały pracę przejścia w Szeginiach prowadzącego do Medyki. W związku z opadami uszkodzone są przewody linii elektrycznych, co odcięło od prądu ukraińskie służby celne i graniczne. Ruch na przejściu wstrzymano o 1:00 czasu polskiego i wznowiono dopiero po godzinie 10:00. Śnieżyce, które przeszły przez południowo-zachodnie obwody Ukrainy w ciągu ostatniej doby, pozbawiły energii prawie 400 miejscowości. Złe warunki poważnie utrudniają ruch na drogach. Śnieg zasypał Moskwę, intensywne opady utrudniają nie tylko ruch na drogach, ale też pracę lotnisk i metra. Kilkudziesięciocentymetrowa warstwa śniegu zalega na ulicach Moskwy. Służby komunalne nie nadążają z usuwaniem białego puchu. Mnogo śniega. Dużo tego śniegu napadało. Od rana już 4. raz odgarniam. Już 4. raz. Zamieć ogranicza widoczność niemal do zera. Moskiewski samorząd apeluje do kierowców, aby częściej korzystali z transportu publicznego, co pozwoli uniknąć stłuczek i korków. Stołeczne lotniska wstrzymały kilkadziesiąt rejsów na liniach krajowych i zagranicznych. W wielu podmoskiewskich miejscowościach nie ma prądu. Silny wiatr powalił kilkadziesiąt drzew. W jednym przypadku spadająca gałąź zabiła przechodnia. W rejonie Izmajłowski Park drzewo spadło na przejeżdżający tramwaj, a w innym miejscu przerwało trakcję elektryczną, odcinając dopływ prądu do filowskiej linii moskiewskiego metra. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Maskowy, karnawałowy bal dziennikarzy ma nawiązywać do przedwojennej tradycji, zapowiada współorganizatorka imprezy Anna Popek. 13 lutego w Domu Dziennikarza przy Foksal w Warszawie po raz pierwszy odbędzie się taki bal organizowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Anna Popek podkreśla, że data balu dla dziennikarzy została wybrana nieprzypadkowo. Wtorek 13 lutego to ostatni dzień karnawału. Chcemy, żeby te ostatnie godziny karnawału po prostu były radosne, roztańczone, piękne, w blasku świec, przy dobrej muzyce, z uśmiechniętymi ludźmi. I stąd też to nawiązanie do bali przedwojennych, bo wiemy, że Warszawa przed wojną bawiła się wspaniale, zachowały się piękne fotografie. Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępniło nam zdjęcia przedwojennych bali. Panie w pięknych, długich toaletach, w satynowych sukniach, mężczyźni we frakach, w smokingach. Taka elegancja, której dzisiaj się już nie spotykamy. Bardzo chcemy wrócić do tego, żeby ludzie nie tyle bardzo drogo się nosili, ale stosownie do sytuacji. Bal poprowadzą Anna Popek i Krzysztof Skowroński. Dochód będzie przeznaczony na Fundację Solidarności Dziennikarskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sporo chmur, tylko niewielkie przejaśnienia, miejscami opady śniegu, lokalnie na północnym zachodzie deszczu ze śniegiem, na termometrach od 0 do 3 stopni, ale na północnym wschodzie i w Dolinach Karpackich lokalnie minus 2 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Stworzono z nas materiał doświadczalny, który nie traktowano jako ludzi, tylko po prostu jako zwierzęta.

Jedna z najwspanialszych scen z pierwszej części Blues Brothers, kiedy siada za instrumentem Ray Charles i zaczyna grać. I tenże instrument będzie bohaterem naszego dzisiejszego spotkania w audycji Słownik Muzyczny. Ewa Redel, Wojtek Olszak i Kirek Wrona. Dzień dobry, witają bardzo serdecznie. Wojtku, powiedz mi proszę, jako nasz ekspert, dlaczego kiedy wpisuje się do wyszukiwarki internetowej piano Fendera, pojawia się hasło Rhodes? No to jest dłuższa historia. Konstruktorem instrumentu, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest pan, który nazywa się Harold Rhodes. To był nauczyciel fortepianu, gry na fortepianie, który w roku 1942 był zatrudniony, i tutaj się nie znam dokładnie na nazewnictwie, w każdym razie w lotnictwie amerykańskim. To się jakoś tam nazywa Korpus Sił Powietrznych, tego typu jakaś nazwa. Na pewno nie w łodziach podwodnych. Na pewno nie. I wojsko zamówiło u niego kopię, żeby zrobił przenośny fortepian. Czyli taki koncertowy fortepian akustyczny. Wojsko nie było w stanie dostarczać w różne miejsca, gdzie był potrzebny do różnych celów wojskowych. Wojskowych celów, mówię tutaj o występach dla armii albo w różnych programach rehabilitacyjnych dla poturbowanych podczas wojny. Rannych żołnierzy. Właśnie, tak. Dla rannych żołnierzy. I on skonstruował taki instrument, który był przenośny, który dało się przetransportować samolotami. Czyli krótko mówiąc, zrobił elektryczny fortepian. Skonstruował go na bardzo podobnej zasadzie. On ma też klawiaturę, tak jak akustyczny fortepian. Ma system młoteczkowy, tylko że zamiast strun, które są w fortepianie klasycznym, tutaj są takie bardzo cieniutkie pręciki, do tego takie dodatkowe blaszki, które rezonują, oraz pod każdym takim dźwiękiem, pod każdym takim pręcikiem jest taki przetwornik, trochę jak przetwornik w gitarze elektrycznej, jak przystawka w gitarze elektrycznej, która zamienia te drgania na sygnał elektryczny. A dlaczego różna nazwa? Ponieważ on zapoczątkował produkcję tego instrumentu jako pod swoim nazwiskiem, czyli jako Rhodes. W Polsce bardzo często mówi się na to Rhodes, jako tak trochę spolszczona nazwa. Ale kilka lat później firma Fender, produkująca gitary i też inne instrumenty, kupiła prawa jakby do produkcji tego instrumentu i od tego czasu nazywał się to Fender Rhodes. Później była jeszcze inna firma, CBS, która... To są kolejne lata jakby produkcji. Ale takie dwie podstawowe nazwy na ten instrument jest albo Rhodes, albo Fender Rhodes. Też w Polsce bardzo często spotykana nazwa piano Fendera, czyli fortepian, piano elektryczne firmy Fender. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. The world on you depends. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. Wojtek, absolutnie utwór ikona, jeden z najważniejszych w historii w ogóle muzyki popularnej. O co tutaj chodzi z tym pianem Rhodesa? O. No to jest podstawowy instrument tutaj w tym utworze, który nadał przede wszystkim charakter tej kompozycji oraz bardzo specyficzny klimat. Te takie z góry tercjowe zejścia, które gra Ray Manzarek, weszły wręcz do kanonu jakby takich różnych patentów, nie wiem jak to nazwać, zagrywek, krótko mówiąc, tak jak gitarzyści mają swoje tam ulubione zagrywki, które kopiują od jeden od drugiego, tak to jest taka specyficzna zagrywka na tym pianie Fendera, czy na pianie Rhodesa. Ona trochę symbolizuje to właśnie taki deszczowy klimat. Robi specyficzną barwę, plus do tego jest taki specjalny efekt, który nazywa się tremolo. To jest przechodzenie między lewym a prawym kanałem dźwięku tego instrumentu i on jest taki bardzo przestrzenny. No to jest w zasadzie wzorzec, jeżeli chodzi o brzmienie instrumentu Rhodes w piosenkach, no w nagraniach rockowych. Posłuchajmy kolejnego utworu i ciekawe, co powiesz wówczas. Pewnie to samo. Here in your arms I found my power. Panie Wojtku, i co pan na to? Po dorsach mamy bidzisów. No właśnie, to jest instrument, który sprawdza się w wielu, wielu stylistykach muzycznych, od jazzu po muzykę disco w zasadzie. Przez ostatnich parę lat, albo kilkanaście nawet, jest bardzo duży powrót tego instrumentu, bo gdzieś w latach 80. trochę zaginął na korzyść tych wszystkich syntetycznych instrumentów klawiszowych, chociaż też na wielu płytach nadal istniał, może nie na takim pierwszym planie jak tutaj w przypadku Geese, czy w przypadku The Doors, ale przecież na wszystkich płytach Michaela Jacksona i Thriller, i Bad, i kolejnych ten instrument się pojawia, mówię o pianie Fendera, czy inaczej nazywanym pianem Rhodesa. Wspomniałeś o różnych stylistykach, w których pojawia się ten instrument, to ciekawe, co powiesz na tę stylistykę. Marcin Masecki, Piotr Orzechowski, Bach Rewrite. Tak. Panie Wojtku? No tu zamieniony został klawesyn na właśnie elektryczne piano. Czasami te wszystkie klasyczne rzeczy, mówię o takim graniu orkiestra plus instrument klawiszowy, najczęściej były to składy orkiestra kameralna plus klawesyn, albo większe składy orkiestra symfoniczna plus fortepian. No tutaj właśnie specyfika tego instrumentu nadała zupełnie inny charakter, inne brzmienie tym klasycznym utworom. Według mnie bardzo genialne. Bardzo mi się to podoba. Czy to zachwyci, nie wiem, takich ortodoksyjnych fanów muzyki klasycznej? Trudno powiedzieć. Może być to kontrowersyjne, ale na pewno jest to zupełnie nowe brzmienie. Chyba nikt nie wpadł wcześniej na coś takiego, poza różnymi sytuacjami, kiedy artyści obsługujący syntezatory, krótko mówiąc, brali się za muzykę klasyczną, też za Bacha, czy za inne rzeczy, za Musorgskiego, obrazki z wystawy i tak dalej. Mnóstwo takich przykładów, ale na pewno nie Rhodes traktowany jako zamiennik klawesynu czy fortepianu w muzyce klasycznej. To skoro wspomniałeś o tym, że tak podoba ci się sam pomysł, to podajmy imię, nazwisko pomysłodawcy, bo to żaden z tych panów, którzy zagrali, mianowicie pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest Filip Berkowicz. I to jest, należy mu się szacunek za to. Zmieniamy zupełnie stylistykę, kraj i zespół. Joe Sample, absolutnie genialny. No, klawiszowiec, powiedzmy tak, po prostu tak. Po polsku, grający na wielu instrumentach klawiszowych. Jego zespół The Crusaders, jeden z klasycznych albumów z 76 roku, Free As The Wind, i kompozycja I Felt The Love. Czy on w jakiś szczególny sposób grał na tym w pianie Rhodesa? Ja się zawsze zastanawiam, czy mówić Fendera, czy Rhodesa. To jest, zamienne nazewnictwo. Wydaje mi się, że w ogóle ten fortepian elektryczny, piano Rhodesa, weszło też do kanonu brzmień muzyki około jazzowej, czyli tak naprawdę jazzorkowej. Kiedy muzycy grający w akustycznych składach, czyli podstawowych, takich jak bębny, fortepian, kontrabas i jakieś tam instrumenty dęte, czyli rąbka czy saksofon, gdzieś pod koniec lat 60. zaczęli sięgać po instrumenty elektryczne, czyli po, nie wiem, gitarę basową, po gitarę elektryczną. Wtedy fortepian się nie bardzo mieścił stylistycznie tam, nie bardzo pasował do takiego grania elektrycznego, bo się albo nie przebił, albo nie był charakterystyczny. I bardzo wielu pianistów jazzowych także sięgnęło po to elektryczne piano, takich artystów jak Chick Corea czy Herbie Hancock. No wielu w zasadzie. Zaraz do nich dojdziemy. Kolejny artysta, który pojawił się w latach i bardzo precyzyjny użytek robił z piana Fendera, to George Duke. Thank you. Czy wiesz, że on kiedyś w Polsce był? Tak, oczywiście, że tak. Ale był na takiej imprezie, na której było niewiele osób. Prywatne przyjęcie. Kogoś było stać. Ja miałem okazję być tam na tym przyjęciu jako DJ. Mhm. I spotkaliśmy się, miałem okazję z nim porozmawiać. I wtedy go zapytałem, on wziął z sobą tylko właśnie piano Fendera. Mhm. Miał zespół jeszcze, ale tylko grał na pianie Fendera. Zapytałem go, jaki instrument lubi. A on mówi, że to jest mój brat, taki, którego uwielbiam, ponieważ on ma takie możliwości. No właśnie, jakie możliwości ma piano Fendera? Po pierwsze, to jest instrument dynamiczny, czyli dokładnie tak jak fortepian. W zależności od siły uderzenia mamy inny rodzaj brzmienia, wiadomo, głośniej, ciszej, ale też jeśli bardzo głośno uderzymy w klawiaturę tego instrumentu, odzywa się taki jakby, nie wiem jak to nazwać, taki specyficzny rodzaj przesteru tego instrumentu. Oprócz tego oczywiście można użyć zewnętrznych efektów, bo wiadomo, że taki instrument... Czyli można te efekty podłączyć do tego, tak? Tak, tak. Generalnie jest tak, że piano Fendera samo z siebie gra bardzo cicho, trochę jak gitara elektryczna, która nie jest podłączona do wzmacniacza, jest słyszalna, ale bardzo po cichutku. Dopiero sygnał musi być wzmocniony przez jakiś wzmacniacz, czy podłączony do konsolety, czy do jakiegoś nagłośnienia. I pianiści stosowali od samego początku różne dodatkowe efekty, tak jak w tym utworze przed chwilką, słyszalne tremolo, o którym wcześniej mówiłem, czyli przechodzenie z lewego kanału do prawego na zmianę, że to tak dźwięk jakby kołysze się między kanałami. Do tego stosowali dodatkowe przestery, czyli takie urządzenia jak do gitary elektrycznej, albo też na przykład kaczkę, też takie urządzenie, które filtruje sygnał. Dokładnie te same urządzenia, które stosują gitarzyści do gitar elektrycznych, bo to zasada jest podobna tutaj przetwarzania dźwięku, czyli te pick-upy tak zwane, czyli przetworniki, czyli przystawki są pod każdym jakby dźwiękiem tego instrumentu, pod każdym klawiszem, pod każdym tym pręcikiem, który wytwarza dźwięk i zbiera ten dźwięk, który jest wzmacniany. Stąd może ten charakter bardzo podobny tych wszystkich efektów, które są używane. Jest artysta, który postanowił oddać hołd tym wielkim pianistom jazzowym, którzy nagle usiedli przy pianie Fendera i nagrał dla nich album A Tribute to the Masters. Thank you. Frank McComb, to jest utwór który jest złożony właściwie w hołdzie dla Herbiego Hancocka i Chicka Corea, którzy również na tym instrumencie grali. Ale też Frank McComb w zasadzie na wszystkich swoich solowych płytach gra na tym instrumencie, także to nie jest jedyny album, którym używa. W zasadzie w większości nagrań gra na Rhodesie. Kolejny wielki bohater i nowator w sposobie gry na tym instrumencie, czyli Stevie Wonder. Dlaczego Stevie'ego Wondera określa się jako nowatora gry na tym instrumencie? Co takiego nowego zrobił? Może nawet nie do końca na pianie Rhodesa, co bardziej na instrumencie, który nazywa się klawinet, czyli takim elektrycznym klawesynie. Pewnie o tym też kiedyś zrobimy jakiś odcinek audycji. Natomiast on przede wszystkim specyficznie harmonizował swoje utwory. Mówię o tutaj dorabianiu akordów specyficznych, trochę w okolicach muzyki jazzowej i bardzo charakterystycznych melodiach. Tu bym widział większe innowatorstwo niż w samej grze. Zresztą on w bardzo wielu nagraniach wspomagał się muzykami sesyjnymi, którzy grali zamiast niego na tym instrumencie, którzy się specjalizowali, chociażby w utworze Isn't She Lovely, na zamiast Stevie Wondera na takim Rhodesie gra Greg Phillinganes, legendarna postać. Co ciekawe, to było jedno z pierwszych nagrań Grega, miał wtedy 17 lat i gra w tym utworze, właśnie na tym instrumencie. Także, ale oczywiście tu gra Stevie Wonder, no genialnie. I tu też właśnie jest taki kilka efektów założonych, dodatkowych i przestrzennych i właśnie takich stereofonicznych, które dają specyficzne brzmienie. Wojtek, ja już chciałem to pytanie zadać tak przynajmniej od kilku tygodni. A ty kiedy, w jakim wieku zacząłeś swoją karierę muzyka zawodowego? Jakoś tak wcześniej chyba. Wcześniej, ja jakoś tak, jakieś pierwsze takie nagrania profesjonalne robiłem, gdy miałem, myślę, 14 lat. To się tak zaczęło i później już poszło bardzo szybko. Już tam, gdy miałem niecałe 16 lat, to nawiązałem kontakt i współpracę z Edytą Górniak i chwilę później nagraliśmy album Dotyk. Zresztą przez parę lat później to było zabawne, bo Edyta mi zapowiada na koncercie jako niespełna 16-letni. Do dziś czasem, gdy gramy na przykład... Czyli do dzisiaj jesteś niespełna 16-letni. Z tym, tak? Że ja potwierdzę, że bardziej, no może nawet nie 16-letni, tylko bardziej może niespełna. Okej. Okay. Na zakończenie jeszcze jeden z bohaterów, który potrafił cudownie grać na pianie Rhodesa, czy też na fortepianie Fendera, tak to nazwijmy, instrumencie, który jest bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. Brazylijski artysta, kompozytor, aranżer Deodato. Chciałem pokazać przez to nagranie, że instrument ten znalazł zastosowanie w tak specyficznej muzyce, jaką jest muzyka brazylijska. Dziękuję bardzo pani Ewie Redel za realizację, Wojtkowi Olszakowi jak zwykle za cenne uwagi. Dziękuję bardzo. Bezcenne. To była audycja Słownik Muzyczny. Hirek Wrona, żegnam się z państwem. Autopromocja. Kiedy śpiewa w konkursach, wygrywa je. Może dlatego, że jak sama mówi, zajmuje się dobrem i żyje w imieniu prawdy. Natalia Sikora. Serce ma rozszyte wszędy, pyta do człeka to kędy. Zakochana w bluesie i dobrym polskim tekście artystka na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki już dziś. Zapraszam na transmisję tuż po 19. Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat. Wojtek i Reneusz polecają. Tylko do 7 lutego 50 rat w Saturnie. I Smart TV LG 55 cali Ultra HD, technologia Ultra Surround, klasa A+, za 2889 zł. RRSO na dzień 23 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn, technologia tak ma. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy.